سازمان مهاجرتی و حقوقی مرجان ابروانی با مدیریت مرجان ابروانی، کارشناس امور مهاجرت و حقوقی کانادا، عضو رسمی CSIC. مهاجرت افروخصص، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به استان کبک، مهاجرت از طریق فن و حرفه، مهاجرت از طریق استانهای مختلف کانادا. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازمان مهاجرتی و حقوقی مبروانی تماس حاصل فرمایید. سلام، خوش آمدید. ببخشید میتونم یه دقیقه علی رو ببینم؟ خواهش میکنم، بفرمایید بشینید لطفا. بفرمایید. چه خبر زهرا خانم؟ خبر سلامتی. بفرمایید. تا شما این چای رو میل کنید من علی آقا رو صدا میکنم. ممنون. برپا. خواهرت اومده کاره برج. مژده بده پدر شدی. نه. آره. لاله اومده؟ خونه است. مژدگونی من چی شد؟ پسر یا دختر؟ یه ماه دیگه معلوم میشه، هنوز زوده. خب مژدگونی رو بده. دست رو باز کن. بیا. این چه مژدگونی؟ بفرما، اینم 5000. کم. بفرما، اینم 5000 تومن دیگه. کمه. بیا، اینم 5000 تومن. کمه. کمه؟ باش. عکس‌ها رو نگه داشتی عدالله؟ همه شو ایشالله اگه قراروش عمر خیلی صورت بگیره عکسای آبجی زهرا رو از 5 سالگی تا الانشو بهت میدم. عکاسی هم عشق میخواد، خدا رحمت کنه بابات. خوب صنعتی یادت. اتفاقا اون بنده خدا مخالف هنر بود، من وارد بازی سرنوشت شدم، کارم کشید به عکاسی. تنها خوشی نیست، بخش غمناک داره که تو این دل ساب مرده منه. ما عاشق شدیم، تو هر پای عاشقا نمیزنی. هر صدی باش. نه میترسم. هر صد رو علی پسر منطقیه، بشین باش مرد و مردونه حرف بزن. خلاف شرط نمیخوای بکنی. با خواهرش ازدواج کنی. باور کن اگه یه ذره خورده شیشه داشتی من خودم جلو تو میگرفتم. تو هم پسر خوبی هستی. خوبی از خودته. بهتر نیست اول با مادرش صحبت کنم؟ اگه با زهرا یا مادرش صحبت کنی وقت علی مخالفت کنه کارت گیره، ولی اگه اول با علی صحبت کنی خب خودش با خاله گلرخ صحبت میکنه دیگه. خاله گلرخ هم که خود گله، خدا هم مادرم بیشتر دوستش داره. فرد بالی حرف میزن. بارک ایشالله فرما دنت شیرین کن، الان میرم شیرینی هم میخرم. بیدارم کردی علی، برگر. به مبارکه، پسر یا دختر؟ هنوز معلوم نشده. بهتر امروز مدرسه رو تعطیل کن. چرا؟ جلسه ده. جلسه؟ با کی؟ من و شما. من و تو درباره چی؟ مشکلات مدرسه. مشکلات زیاد. لازمه که امروز جلسه مفصلی داشته باشه. کجا؟ امام قلی بیا. بله آقا. برو زنگ مدرسه رو بزن، امروز تعطیل. چشم. من فکر میکردم تو آدم با منطقی هستی. اتفاقا یدالله هم مثل من فکر میکرد. یدالله هم میدونه؟ من با یدالله مشورت کردم، گفت اول با تو حرف بزن. گفت خلاف شر که نیست، میخوای خواهرش رو خواستگاری کنی. گفت مهمتر از همه نظر زهراست. اسم خواهرمو نیار، بهتر انتقالتو بگیری یا گورتو از این محل گم کنی. زهرا جان فدای برادر زاده. اگه میدونستیم ویارت پرتقال میشه اصلا نمیکاشتیمش. بگیر علی. چرا داری حالا میای؟ چیزی جا گذاشتی علی؟ بگیر علی جان، این یکی شیرین تره. تو فکری علی؟ چیزی شده؟ هیچی. مادرم کجاست؟ باغ پشت خونه. بگیر لالی. بزرگ شدید، تو داری پدر میشی، زهرا براش خواستگار اومده. تو نباید ناراحت بشی، خلاف شرع که نکرده، از خواهرت خواستگاری کرده. آدم بدیه؟ نه، خیلی هم مؤدبه. پدر مادرشو میشناسیش؟ تا به حال چند بار منو به خونهشون دعوت کرده. یه بارم با لاله رفتیم، پدرش هم بازنشستی آموزش پرورشه. تو که خوب میشناسیش. ناراحتیم از اینی که نباید خواهرامو ببرم. خواهرت بزرگ شده پسر گلم، تو دیگه باید نظر خودشو بپرسی. نظر کی؟ زهرا. من که روم نمیشه با زهرا حرف بزنم. به لاله بگو باش حرف میزنه. چش. فکر نمی کردم یه روز خواهرم از دست بده. زندگی همینه، یه روز میای یه روز هم میری. ما به هم عادت کردیم، تو این دنیا فقط سه نفر. لاله هم هست، بچت هم تو راهه، زهره هم بچه دار میشه، زیاد میشه. یه روز میبینی توی خونه جانیست که بخواد، اون وقت من باید برم تو انباری بخوام. این حرفو نزن مامان گورو، جای شما همیشه بالای سر ماست. چی گفت؟ صبر داشته باش، نمیشه که مستقیم افسر اصل مطلب. پسرم چای تو بخور. یالا بفرما. یدالو جان بیا تو. سلام بر خاله گلرخ جان گل. سلام. سلام علی آقا، چطوری؟ برم برات چای بیارم. نه بشین تکون نخور، باید برم. چی علی آقا، کشتیات غرق شده یا در حال غرق شدنه؟ انشالله میام تو مغازه نشون میدم کشتی کی در حال غرق شدنه. بفرمایید خاله، عکسو ببینید خوب شده؟ دست درد نکنه، خیلی قشنگ شده. حیف شما عکس نمیندازید، جای شما تو عکسای من خالیه. علی جان مادر بیا ببین. بیزو مبارک باشه. سلام آقا یادت. سلام آقا. چی کجا علی؟ چی شده؟ یه بچه رو عقرب زده دکتر. ببر منو. دادم برس بچه ما عقب بشین اون بر با زن آمده کن چشم بیستوری و گیزی لکاین هم بیار بادا خود بزن دیگه چشم شد. بیستی رو بیار بجم فانسه منش کن بیارش چرقه میترسه سلام آقای دکتر این دفعه که بردن شما تشریف نداشتین آقا سیروس به شامپور زد واسه همین از شامپور میترسه سیما چرا انقدر سیروس دیر کرده الان هست که پیداش بشه یه هفته هست که تب داره آقای دکتر دهن تو باز کن باز کن دهن تو باز کن تا نشکندمش باز کن باز کندن تو آم بگو خیلی خوب آمپول میزنه آقای دکتر برای هر دردی که آمپول نمیزنن هر آمپولی هم درد نداره ما دکتران مریض نیستیم فقط بعد تا احساس گلو درد میکنی زود بیای با چند تا کپسول حالت خوب شه پس دیگه آمپول نمیزنی؟ ظرفم تموم شه بعد نتیجه گیری کن چشم چی میگفتم؟ با کپسول گلو دردم خوب میشه آره اما به شرطی که زود بیای نذاری کار از کار بگذره کارم از کار گذاشته آقای دکتر اگه کار دست کار گذاشته بود به هدیه هفت شامپول میخوردی برگرد آفرین نفس عمیق بازم سامانه. سامان پارسال خط تلفن خونگیش رو به کسبین بی و بس کرد و حالا ماهیانه فقط 12 دلار و 50 سنت پرداخت میکنه. این یعنی توی یک سال گذشته بیشتر از 400 دلار پسنداز کرده. تازه علاوه بر این خط جدیدش 15 قابلیت جالب مثل نمایشگر شماره، پیغامگیر و کال فورواردینگ داره که خطهای قبلی نداشتن. حالا تنها سوالی که مونده اینه که سامان با این 400 دلار چه کار میتونه بکنه. شما هم از هر کجای کانادا که هستید همین الان با کاسپین ویو تماس بگیرید و پسنداز کردن رو شروع کنید. caspianwave.com. سیروس جواب آزمایش رو گرفتی؟ سیروس میگم جواب آزمایش رو گرفتی؟ بفهم. چطور آقای دکتر؟ ایشالا که خبر خیره. اوضاع خرابتر از اونیه که فکر کردم آقا سیروس. جسارت نباشه آقای دکتر، ولی به نظرم بازم یه سر تهران برین شاید خوب باشه. مثلا من خودم دکترم، یه بلایی سرش میارم. میشه سر این مرض یه بلایی آورد؟ میشه. خیلی از مریضی ها روانتنی منشأ روحی داره. سیما، آمپول دکتر رو آماده کن. Thank you. باید یه کاری کنیم. بهترین کار اینه که بره شمال و زن و بچه‌شو ببینه. قبول نمی‌کنه. نمی‌خواد نظم زندگیشون رو به هم بریزه. سه درد نکنه یخ. سلام سیما خانم. سلام. خدا کنه خبر خیر باشه. بزرگ میشه. مبارک باشه. چشم شما روشن. زهرای منم داره عروس میشه. به به. داروی روی که میگن همین آقای دکتر. هر کدوم 10 سال عمر آدمو زیاد میکنه. من میگم دلو بزنید به دریا برید آقای دکتر. کجا؟ شما. به صورت ناشناس. کی میفهمه شما کی هستید؟ سیروس میگفت اگه به صورت ناشناس برید میتونید بچه‌هاتونو ببینید. منم میام. کی بهداری بمونه؟ نمیشه که در اینجا رو ببندید. بعد میگم آقای دکتر. یکی که باید به اداری بمونه. ولی سیروس کجا رفته؟ رفته تعویض روغنی. سیما بهش بگو برو بهش بگو عجله نکنه، بذار فکرامو بکنه. چشم آقای دکتر. آج خانم بفرم. زهرا مبارکه، مبارکه، مبارکه. حواست باشه طلای ارزون انتخاب کنی. برو به سلامت. آبتی فرا بودو. انشالله عروسی بچه خوده. Thank you. هنوز اینجایی؟ من قرار نبود تو خوناکی بری. نظرش عوض شده. خوابه؟ نه بابا، قبل از آفتاب از من خواست ببرمش کبیر، الان هم نشسته اونجا و زل زده به صحرا. نمیدونم از این کبیر صاحب مرده چی دیده که ازش دل نمیکنه. کجا؟ میرم باش حرف بزنم. خونکی را بیافتیم. منتظر چی هستین آقای دکتر؟ نمیخواین زهرا رو تو لباس عروسی ببینین؟ نوه‌تون داره به دنیا میاد، پسر علی. نمیتونم. آخه چرا؟ من رو ببر خونه. من رفتم، از ایران رفتم، همشون رو گذاشتم و رفتم. گلرخ و بچه ها رو فدای خودم کرد. حالا اونا تو خوابم و من فرار میکنم. حق دارم ندارم. ولی شما نباید از بچه هاتون فرار کنید. الان شما این که فرار کردین. من از خودم فرار کردم. بازم داریم به خودتون فکر میکنین، نه اونه. ولی شما هم به اندازه کافی عذاب کشیدین. خیلی. اونا توی خواب از شما فرار میکنن، شما توی واقعیت. از کجا معلوم که اونا دوست نداشته باشن شما رو ببینن؟ شرمنده اونا. ولی اونا باید پدرشون رو ببینن، حقشونه. فعلا اجازه بدیم و بریم اونجا. تصمیم با خودتون. خواستیم باشون حرف بزنی، خواستی نزنی، هر تصمیم میگرفتی. دلیل نداره اونا بدونن. دیدن اونا برای شما خوبه. واقعا دلتون نمیخواد بچه هاتون رو ببینی؟ بفرمایید. سلام آقا. سلام. دست درده چیزی دیگه ندارم. آنو بس سیروس به جام امشب میخوایم یه پیتزای تاریخی بخوریم. الان حاضر میشه دکتر. حسن عوض نشده، هنوز همون بورو میده. ممنون سیروس. آقا دیر شد، بیدارم میکردی. خوب خوابیدی؟ چه خوابی؟ به به، نگاه کن این کویر میمونه که همه جاش سبز شده. اصلا نافه یه عده از اولش سبز بافته شده. شما اهل اینجا و ما اونجا. باید هم دکتر شیم. بذار به شما برسیم، اونجا رو باید ببینیم. بچه شمال برایش سبزی عادی میشه، بچه کویر کویر. هر کدوم زیبایی های خودشون داره. یه استاد داشتیم میگفت زندگی رو باید با چشم سر دید نه سر. معنیش چیه؟ خوب دیدنه. خوب دیدن، خوب درک کردن، اینکه زیبایی های زندگی رو بتونیم کشف. با این حساب ما کوریم دیگه. کور نیست، نمیبینی. خدا به من عشق داد، ندیده. سیروس این گلا رو میبینی؟ همیشه دسته از این گلا روی تاقچه خونه بود. گلرخ عاشق این گلا بود. میرفت میکن. میخواید براتون بچینم؟ مواظب باش. بر حال بی سامان بخندم.